میں اصلاح البلد کے ہے, اصلاح البیت کے ہے, گھر کی اصلاح کے لیے, کیونکہ مجاہد کا تعلق کسی گھر سے ہوگا. جب تک گھر کے اندر امن نہیں ہوگا تو مجاہد جہاد کے لیے نکلنا دور کی بات, جہاد کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح ملک کی مثال بھی آپ لیجئے, جب ملک کے اندر خود انتشار ہو, ملک کے اندر جو ہے بد امنی ہو, ملک کے امن جو ہے, ملک کے اندر جو ہے کسی کے حقوق ان تک پہنچائے نہیں جاتے, تو جب بد امنی ملک کے اندر پائی جاتی ہے تو مجاہد کا تعلق تو کسی ملک سے ہوا کرتا ہے. جب ملک کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہے پھر بھی مجاہد جو ہے جہاد کے لیے نہیں جا سکتا, اور اگر مجاہد خود ٹھیک نہیں ہے, اس کے عقیدے میں فتور ہے, اس کے عمل میں جو ہے وہ خرابی ہے, تو جہاد تو کی جاتی ہے کفر کو ختم کرنے کے لیے, جب وہ خود ہی کفر کا متلاشی ہے, خود ہی جو ہے کفر کا خیر ہوا ہے, تو وہ جہاد کرنا تو دور کی بات, کرے بھی تو کیا حاصل, عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو جہاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جہاد تو کفر کے خاتمے کے لیے ایک چیز ہے, مظلوم کی دادرسی کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. تو یہ تین چیزیں جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. آج ایک بندہ کہتا میں جہاد کرتا ہوں, آپ اس سے پوچھیں جہاد کے کس منزل میں آپ ہیں؟ جہاد کر رہے ہو, جہاد کی کون سی منزل کو آپ جو ہے وہ اس میں عمل ہے آپ کا, تو تبھی جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاد کیا ہے. ان لوگوں نے جہاد کو سمجھائے, جہاد تو عبادت ہے, عبادت سمجھ کے کرنی جو ہے چاہیے, نماز عبادت ہے, کریں گے. اگر اسی طرح ایک آدمی دوسرے کو دیکھ کے کبھی سٹینڈ کبھی کڑائے کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں زمین پہ گرا, اس کی نماز نہیں ہے. شکل نماز ہے مگر حقیقت میں جو نماز ہے وہ نماز نہیں ہے. تو جہاد عبادت ہے, جہاد کو سیکھنا پڑے گا, اور جہاد کی تفسیر قرآن میں ہے. تو قرآن کو ایک بندہ نہیں جانتا, قرآن کو ایک بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے, تو تبھی جا کے اس کو جہاد کی معلومات کیا ہے, جہاد کیا چیز ہے, جہاد کے لوازمات کیا ہے, جہاد کے آداب کیا ہے, اقسام کیا ہے, یہ چیزیں تو قرآن میں. گزشتہ اسباق میں 12 احکام گھر کی اصلاح کے ذکر کیے جا چکے ہیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ. گھر کی اصلاح کے لیے 12 احکام ذکر کیے جا, 13 احکام ذکر کیے جا چکے ہیں. آخری حکم تھا حکم العدہ لمتوفا عنہا زوجہا, فلا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. اس آیت میں اللہ رب العزت 14 حکم ذکر فرما رہے ہیں گھر کی اصلاح کے لیے. حکم الخطبہ, کیا حکم ہے؟ حکم الخطبہ. خطبہ آیات میں خود بھی یہ لفظ موجود ہے, من خطبۃ النساء, آیات میں یہ لفظ خود بھی موجود ہے خطبہ. حکم الخطبہ سے مراد یہ ہے کہ بیوہ کو نکاح کا پیغام دینا, بیوہ کو نکاح کا پیغام دینا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو حکم الخطبہ کہا جاتا ہے. بیوہ کو نکاح کا پیغام دینا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم الخطبہ. ہاں, یہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ عورت کا شوہر اس کا خاوند مر چکا, تو آسائش اور زیبائش بناؤ سنگار سے, وہ کیا کرے گی؟ کنارہ کشی اختیار کرے گی؟ نہیں کرے گی. یہاں پر اللہ رب العزت عام لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ بھی جو ہے ان کو خوشی کا پیغام نہیں دیں گے, آپ بھی نہ وہ خوشی کا اظہار کریں گی خود, کیونکہ نئے کپڑے پہننا, اسی طرح میک اپ وغیرہ کرنا, یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ خوشی کا اظہار ہے. تو نہ تو عورت خود جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرے گی اور نہ تم ان کو دعوت دو گے خوشی کا بھی, کیونکہ نکاح کی دعوت دینا یہ خوشی ہے. تو یہ ادب ہے اس آیت کے اندر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا جناح علیکم فیما عرضتم به, اور نہیں ہے گناہ علیکم آپ پہ, فیما اس میں عرضتم به کہ اشارہ کرو تم به اس کے ذریعے سے, من خدمت النساء بیوہ عورتوں کو پیغام دینے سے, بیوہ عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے سے. ها اکمنتم فی انفسکم, یا چھپاتے ہو تم اس بات کو فی انفسکم اپنے دلوں میں, علم اللہ جانتا تھا اللہ انکم کہ یقیناً تم ستذکرونہن قریب ہے کہ تذکرہ کرو گے تم ان عورتوں کو نکاح کے پیغام کا, ولیکن لا تواعدوہن سرا, لیکن چھپی چھپے والے مت کیجئے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کے, الا ان تقولوا قولا معروفا, مگر یہ کہ تم کہو قولا معروفا بات اشارتن, بات اشارت, ولا تعزموا عقدة النکاح, اور پختہ ارادہ مت کرو عقدۃ النکاح نکاح کرنے کا ان عورتوں کے ساتھ, ان بیوہ عورتوں کے ساتھ, حتی یبلغ الکتاب اجلا, یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی عدت کو, یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی مدت کو. آپ کے اندر اللہ رب العزت نے چار باتوں کا تذکرہ کر دیا. ان چار باتوں کے اندر دو باتوں کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ زبان سے ہے. آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں, انتہائی آسان آیات ہے اگر آپ توجہ دیں گے. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو آیات مشکل بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے. آیت کے اندر چار باتوں کا تذکرہ, دو باتوں کا تعلق جو ہے وہ زبان سے, باتوں کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ دل سے ہے. زبان کی ایک بات جو ہے وہ ٹھیک دوسرے غلط, دوسرے الفاظ میں ایک جائز دوسری ناجائز. زبان کی ایک بات جائز دوسری ناجائز, دل کی ایک بات جو ہے وہ جائز دوسری ناجائز. زبان کی ایک بات جائز ایک ناجائز, دل کی ایک بات جائز دوسری ناجائز. زبان کی ایک بات جائز کیا؟ اشارتن کلام. کیا کرنا؟ اشارتن کلام. ایک عورت ہے وہ بیوہ ہو گئی, ابھی جو ہے حالت عدت میں ہے, 4 مہینے اور 10 دن. تو یہ 4 مہینے اور 10 دن یہ عورت اس شوہر کے جو ہے نکاح کے زیر سایہ ہے, شوہر کے نکاح کے زیر سایہ ہے. تو جس طرح ایک عورت کا شوہر جب زندہ ہوتا ہے, کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ نکاح کرو؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو اسی طرح 4 ماہ اور 10 دن جو عدت کی مدت ہے, یہ عورت بالترتیب اس کسی اور کے نکاح کے زیر سایہ ہے. اس کو اس عدت کی مدت میں آپ نکاح کا پیغام نہیں دیں گے. دینا ہو تو کیا کرے؟ اشارتاً الفاظ. زبان کی ایک بات میں نے کہا تھا کہ جائز ہے. جائز بات کیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, جائز بات اشارتاً, جس کو قرآن میں تاریخ کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے کنایتاً اشارتاً, جس کو عام پشتوں میں جو ہے اورون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خبر دا اورون لرتاتیم او انگورتی غورا, اس کو بھی تاریخ کہتے ہیں, اشارتاً کلام ہوتی ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ میری زبان جو ہے یہ نہیں ہے, تو ما فی ضمیر کو سمجھنے کے لیے کوشش کیا کریں. خبر دا اورون, ایک عورت جو ہے وہ بیوہ ہو گئی, ابھی حالت عدت کے اندر ہے, آپ کی قریبی رشتہ دار ہے, آپ گئے ان کے پاس, وہ بیٹی ہے, آپ اس سے بات چیت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, یا موبائل پہ یا جو ہے پردے کی اس طرف, یا آپ کی رشتہ دار ہے قریب سی, آپ جاتے ہیں ان کے پاس کہ خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تو حق سچ راستہ تھا, سب اس راستے پہ جانے والے, اپنے آپ میں کسی کا اختیار نہیں ہے, تو بجائے اس کے کسی اور میں کیا اختیار وہ ڈھونڈے گا, یہ تو رب کا فرمان اور رب کا فیصلہ ہے, جس کے حق میں وہ اسی وقت جو ہے ہو جاتا ہے. میں خود بھی جو ہے میرا گھر بھی جو ہے وہ اجڑا ہوا ہے, وہ خراب ہے, میں بھی جو ہے کسی عورت ذہین ہوشیار کام کرنے والی محنت اور محنتی عورت کے جو ہے جستجو میں ہوں, کوئی مجھے بھی مل جائے, میرا گھر بھی جو ہے بن جائے. تو وہ عورت کوئی گدی نہیں ہوتی, وہ بھی انسان ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ کیا بات کرنا چاہتا ہے. اس طرح اشارتاً آپ بات کریں گے اس کے سامنے, کلیئر کٹ نہیں کہ میرے ساتھ آپ شادی کرے گی, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا یہ راز. حکمت کیا کہ 4 مہینے 10 دن کی عورت کسی اور کے نکاح میں زیر سایہ ہے. تو جس طرح ایک نکاح والی عورت جس کا شوہر زندہ ہوتا ہے, اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ آپ شادی کریں, تو کس طرح آپ جو ہے مدت عدت کے اندر کسی عورت کو کیوں یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ نکاح کریں؟ ہاں اشارت تاریخ اور آنا کہ اللہ میرے گھر کو بھی جو ہے آباد کرے. یا اپنے بیٹے کے بارے میں آپ گئے ہیں, بھائی کے بارے میں گئے ہیں, میرے بھائی کا گھر جو ہے وہ اس طرح ہے, ایران ہے, یہ ہے, اس کے گھر میں جو ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, کوئی اس کی جو ہے خدمت کرنے والا نہیں ہے, ہم بھی جو ہے اپنے بھائی کے لیے کسی موضوع رشتے کی تلاش میں ہے, کسی اچھے گھر کے تلاش میں ہے, تو وہ سمجھتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ کون سی بات مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تاریخ ٹھیک ہے, کیا ٹھیک ہے؟ تاریخ ٹھیک ہے, اشارتاً کنایتاً بات ٹھیک ہے, وہ آپ اپنی زبان میں جس طرح جائز سمجھے. میں نے تو طریقہ بتا دیا کہ یہ ہے بہتر. دوسری بات جو دل کی بات ہے جائز, وہ کیا ہے؟ ایک آدمی دل کے اندر یہ کہے, یہ بات جو ہے دل کے اندر چھپائے رکھے کہ جب اس عورت کی عدت جو ہے گزر جائے گی تو یا میں اس سے اپنی نکاح کرواؤں گا یا اپنے بھائی کی نکاح اس سے کرواؤں گا, اگر ان کی مرضی ہو, اگر ان کی چاہت ہو, بغیر کسی زور زبردستی کے, اگر وہ چاہے تو میں ان سے اپنی یا اپنے بھائی کی نکاح کر لوں گا, عدت گزر جائے. یہ بات اپنے دل میں رکھیں, یہ ٹھیک ہے. یہ دو معاملے, ایک دل کا ٹھیک جائز اور دوسری زبان کی جو بات تھی یہ تاریخ, یہ ٹھیک. ابھی دو ناجائز رہ گئے, ایک زبان کی ناجائز بات اور دوسری جو ہے دل کی ناجائز. زبان کی ناجائز یہ ہے کہ حالت عدت کے دوران آپ اس کے پاس پہنچے اور اسے یہ بات کہے کہ کسی کو بتانا نہیں, جیسے عدت گزر جائے میں آپ سے نکاح کروں گا, یا میرے بھائی سے میں آپ کی نکاح کروا دوں گا, تو یہ کیا ہے؟ ناجائز. کلیئر کٹ بات کرنا, نکاح کی دعوت دینا اس کو حالت عدت میں, یہ کیا ہے؟ حرام ہے, ناجائز ہے. اور دوسری ناجائز دل کی بات وہ کیا؟ کہ تم پختہ ارادہ کر لو اپنے دل کے اندر کہ یار اگر ان کی مرضی چلے یا نہ چلے, یہ چاہے یا نہ چاہے, کوئی اور میں دیکھتا ہوں جہاں اس معاشرے کے اندر کہ فلا عورت سے جو ہے وہ شادی کرے, میں ہی اس سے شادی کروں گا یا میرے بھائی کے ساتھ وہ شادی کرے گی. یہ کیا ہے؟ ناجائز. یہ کیا ہے؟ ناجائز. پختہ ارادہ بھی نہیں کرو گے تم حالت عدت کے اندر کہ اگر وہ چاہے یا نہ چاہے, ان کی مرضی ہو یا نہ ہو, شادی میرے ساتھ کرنی ہے, کسی اور کے ساتھ کر لیا تو ٹھیک نہیں ہوگی, زندہ یا میں رہوں گا یا وہ رہے. بات کچھ پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ آسان سی باتیں, چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, دو جو ہیں وہ جائز, دو ناجائز, دو باتیں دل کی, دو باتیں جو ہیں زبان کی. زبان کی ایک جائز ایک ناجائز, دل کی ایک جائز ایک ناجائز. آیت کے اندر یہ چار باتیں ہیں. زبان کی ایک جائز تاریزن کلام, کنایتن اشارتن اورونا, ٹھیک. زبان کی کیا؟ دل میں یہ بات چھپائے رکھے, عدت گزر جائے اگر چاہے تو نکاح کر لوں گا. اور دو ناجائز, ایک زبان کی ناجائز کہ اس سے حالت عدت کے اندر جو ہے کیا کرے, چپ کے جو ہے اس کو بتا رہے کہ شادی میرے ساتھ کرنی ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں, یا میرے بھائی کے ساتھ. اور دوسری ناجائز دل کی کہ خود ہی پختہ ارادہ کر لو, عزم کر لو دل کے اندر کہ عدت گزرنے کے بعد شادی میرے ساتھ اس کی ہونی ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں, اگر وہ چاہے یا نہ چاہے, اس کی مرضی ہو یا نہ ہو, تو یہ کیا ہے؟ دل کی ناجائز بات. چار باتیں ابھی جو ہے آیت کے سامنے جو ہے, یہ چار باتیں آپ اس پہ جو ہے پڑھیں. ولا جناح علیکم, نہیں یہ گناہ آپ پہ, فیما اس میں ارستم بھی, کہ تاریخ کرو تم, یا کرو تاریخ کرو تم, اشارتن بات کرو تم, من خدمت النساء, پیغام دینے میں کا پیغام دینے میں ان عورتوں ان بیوہ عورتوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کس کی آپ کو چھوٹ ہے, کیا ہے چھوٹ ہے آپ کو, اجازت نہیں کر سکتے. آگے کی بات جو ٹھیک بات ہے دل کی وہ کیا, او اکننتم فی انفسکم, یا چھپاتے ہو تم اس بات کو فی انفسکم اپنے دلوں کے اندر کہ میں جو خواہش مند ہوں اس سے شادی کرنے کا اگر اللہ کو منظور ہوئی شادی کر لوں گا. یہ دونوں باتیں ٹھیک. آگے کی بات سمجھیے, علم اللہ انکم, یہ حکمت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے کیوں آپ کو یہ طریقہ بتلا دیا بیوہ کو حالت عدت کے اندر نکاح کا پیغام دینے کے بارے میں, یہ طریقہ میں نے آپ کو کیوں سکھلایا کیوں بتلایا, اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے علم اللہ, جانتا تھا اللہ انکم ستذکرونہن, کہ یقیناً تم قریب ہے کہ تذکرہ کرو گے تم ان عورتوں سے حالت عدت کے دوران نکاح کرنے کا. اللہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ آپ جلدی کرو گے, آپ جب بعد جلدی کرنے والے ہو تو حالت عدت کے دوران اگر تم کسی عورت کو نکاح کا پیغام دو گے تو گناہ ہوں گی, تو اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے کیا کر دیا, آپ کو طریقہ سکھلایا کہ بات کرنی ہو تو تعویذن کرو, اشارتن کرو, کنایتن کرو. وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. ابھی دو ناجائز باتیں, ایک زبان کی اور ایک دل کی. دوسری بات, وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ, لیکن وعدے مت کرو ان عورتوں کے ساتھ چھپے حالت عدت میں. یہ کیا ہے, ناجائز بات زبان کی, کہ تم عدت کے دوران ان کے پاس چلے جاؤ کہ نکاح کرنی ہے تو میرے ساتھ کرنی ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں. الا ان تقولوا قولا معروفا, مگر یہ کہ تم بات کرو قولا معروفا, بات اشارتن, معروف سے یہاں مراد کیا ہے تعویذن کلام, جس کی پہلے پہل اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ اس کی اجازت برقرار ہے, ابھی بھی اس کی اجازت ہے کہ تم تعویذن کلام پیش کرو. اور دوسری بات دل کی ناجائز, ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور پختہ ارادہ مت کرو عقدتاً نکاح نکاح کرنے کا ان بیوہ عورتوں کے ساتھ کہ تم دل کے اندر یہ کہو یہ چاہے یا نہ چاہے میں ان سے ضرور ضرور نکاح کروں گا. یا دوسری توجیہ علماء کرام نے اس آیات کے اس جملے اور ٹکڑے میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک بندہ دل کے اندر یہ ارادہ کرے کہ عدت کے دوران میں ان سے نکاح کروں گا, عدت کے دوران میں ان سے نکاح کروں گا, تو یہ بھی غلط بات ہے. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی غلط بات ہے, یہ بھی نہیں چلے گا. حتی یبلغ الکتاب اجلا, یہاں تک کہ پہنچ جائے الکتاب, کتاب بمانی کیا ہے عدت کے, کتاب بمانی کیا ہے عدت کے, کتاب سے مراد کیا ہے عدت مراد ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عدت کے لیے لفظ کتاب کیوں چن لیا, اللہ رب العزت نے عدت کے لیے لفظ کتاب کیوں چن لیا, یہ اس وجہ سے کہ قرآن میں جگہ بجگہ آپ نے یہ لفظ سن لیا ہوگا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کتب علیکم القتال. تو کتاب یہ کتب کا لفظ لزومیت کے لیے ہے, وجوب کے لیے ہے. اس کے لیے وجوب کے لیے کہ یہ عدت گزارنا ان عورتوں پہ کیا ہے, واجب ہے. عدت گزارنا ان عورتوں پہ کیا ہے, یہ واجب ہے. تو جب عورت پہ عدت گزارنا واجب ٹھہرا تو عدت کے دوران ان کو نکاح کا پیغام بھی نہ دینا کیا ہے, واجب ہے. کیا ہے, واجب ہے کہ تم ان کو پیغام نہ دو, اگر دو تو اشارتاً کنایتاً صریحاً نہیں. وعلمو, اور جان لو, یہاں تک پہ کہ پہنچ جائے عدت اجلہ اپنی مدت تک, یعنی چار مہینے دس دن گزر جائے اس کے بعد چاہو تو نکاح کر سکتے, کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. عالمو, اور جان لو, ان اللہ, کہ یقیناً اللہ, یعلم جانتا ہے ما اسے فی انفسکم جو آپ کے دلوں میں ہے. کس میں ہے؟ آپ کے دلوں میں. اللہ رب العزت دلوں کے بیت کو جاننے والا ہے. آپ کے دل میں کیا ہے؟ احکام کو سننے کے بعد ظاہر میں تو مجھے تو ٹھیک ہے, مگر اندرون کی کیفیت کس کو معلوم ہے؟ ایک اللہ کو معلوم ہے کہ دل میں اس کا کیا ارادہ ہے, اس پہ عمل کرنے کا ہے یا اس کے برخلاف ہے. تو دل کی بات جاننے والا کون؟ ایک اللہ کی ذات. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں آپ کی دلوں کی بیدوں کو جاننے والا ہوں, ان احکام کی تکمیل کیجئے, ان پہ عمل کیجئے, ان احکام پہ عمل کرنے سے اپنے معاشرے کو سنواریے, اپنے معاشرے کو ان احکام کے ڈانچے میں جو ہے ڈالیے. فاحذروا تو ڈرو اللہ سے, فاحذروا تو ڈرو اللہ سے. جب اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے تو پھر ڈرو اللہ سے, اپنے دل کے ارادے جو غلط ہے ان کی تصحیح اور اصلاح کرو. کیا کرو؟ اصلاح کرو. کیونکہ ڈرنا دو قسم کا ہے. ایک ڈرنا کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اچھی بات ہے. بندہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اچھی بات ہے, کسی کی کوئی اختلاف بھی اس مسئلے میں نہیں. مگر بات یہ ہے کہ شیطان کا, شیطان کے متعلق قرآن میں دو جگہ پہ, سورۃ الحشر کے اندر اور اسی طرح سورۃ الانفال کے اندر, کہ شیطان کی یہ بات انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین, یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. تو شیطان بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اب یہ کارنے کہتا ہے میں بھی ڈرتا ہوں, شیطان بھی ڈرتا ہے. تو کیا اس کو یہ ڈرنا مفید ہے؟ شیطان کو یہ ڈرنا مفید ہے کہ کیا یہ آدمی جو کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں زبانی کلامی بات, کیا اس کو یہ جملہ مفید ہو سکتا ہے؟ قرآن میں حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیا ہے؟ حق تقاتہ, ڈرو اللہ سے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا حق یہ کہ اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ نہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں مگر اللہ کی پوری مخالفت اور نافرمانی میں زندگی بسر کر رہا ہے. تو آپ کی یہ ڈر, آپ کی یہ خشیت, آپ کا یہ ڈرنا, یہ تو شیطان جیسا ہے. وہ بھی کہتا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں مگر اللہ کی معصیت میں مبتلا ہے, اللہ کی مخالفت میں زندگی بسر کر رہا. تو ڈرنا وہ مفید ہے کہ کیا ہے؟ حق کا تو قاتل ہوں, وہ ڈرنا جو انسان کو مجبور کرے اللہ کی تابعداری دے, یہ ڈرنا مطلوب ہے. اور وہ ڈرنا جو صرف نام کا ڈرنا ہو, زبان کا ڈرنا ہو, عمل اللہ کی مخالفت والا کر رہا ہو, تو یہ ڈرنا کیا ہے؟ شیطان کا ڈرنا ہے, یہ مفید نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاحذروہ, تو ڈرو اللہ سے, اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے دور رکھو. وعلم, یہ احکام آپ کے سامنے جو بیان ہو چکے, 13 احکام, یہ 14 حکم آپ نے سن لیا. اس طرح کے احکام کسی اور کتاب میں آپ کو مل سکتے ہیں؟ اس طرح کے احکام کسی اور کتاب میں آپ کو مل سکتے ہیں؟ سوچ بھی آپ نہیں سکتے. یہ قرآن ہے, جن کو آپ بیٹھیں گے, جن کو آپ سنیں گے, تبھی جا کے آپ کو احکام الہی کا جو ہے پتہ چلے گا اللہ کے کون کون سے احکام ہیں. جب اللہ کے احکام تم جان لو گے تو اس کے بعد اس پہ عمل کی سٹپ ہے کہ تم اس پہ کیا کرو گے؟ عمل کرو گے. ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے اللہ کے کیا احکام ہے, تو اس کو کیا پتا ہے کس پہ عمل کرنی اور کس پہ عمل نہیں کرنی. تو اللہ رب العزت فرماتے وعلمو, جان لو, ان اللہ کے یقیناً اللہ, ہماری مشن تو یہ ہے, ہم چاہتے یہ ہو مسلمانوں کے اندر ایک ایک آدمی ڈاکٹر بھی ہو قرآن کا عالم بھی ہو, ایک آدمی انجینئر بھی ہو وہ قرآن کا عالم بھی ہو, ایک آدمی جو ہے آفیسر بھی ہو وہ قرآن کا عالم بھی ہو, ایک آدمی بزنس مین بھی ہو وہ قرآن کا عالم بھی ہو, ایک آدمی جو ہے دنیاوی کسب کرنے والا ہو عمر مند ہو وہ قرآن کا عالم بھی ہو, کوئی مشکل بات تو نہیں ہے, یہ تو ضروری نہیں ہے. تم کوشش کرو گے ایک گھنٹہ ڈیلی تم قرآن کو دو, تم قرآن کے عالم بن جاؤ گے. یہاں پر جو تبصرہ ہم کرتے ہیں آیات پہ دیکھتے جاتے ہیں, کبھی آپ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے, دوسرے دن جو ہے جب آیات پہ دوبارہ اس کی ریویژن ہوتی ہے آپ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے, یہ چیز ہے, یہ علمیت ہے نا, اور کیا ہے. تم کیا کرو گے یار, مدرسے میں جاؤ گے وہ کہتے ہیں آٹھ سال جو ہے پڑھائی, روٹیاں جو توڑو گے تبھی جا کے تم عالم بنو گے. مدرسے سے کون نکلتے ہیں, یا تو امام نکلتے ہیں یا محتمم نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں, امام مسجد یا محتمم مدرسہ. گلا تو گون دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. جو چیز تھی اقبال ایک جگہ پہ بال جبریل میں فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب, شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. قرآن ان کی مشن تھی, قرآن ان کی اڑان ہونی چاہیے ہماری شاہی بچوں کی اور نوجوانوں کی. ان کو کیا دے رہے, ان کو خاک بازی کی جو ہے ترغیب دے رہے, یہ کرو رو کرو. بقادر جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ, تو چاہیے ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ کیا باتیں ہو رہی ہے اقبال, یہ ولولہ ایک جوش ایک جذبہ اقبال جو ہے اپنے نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اپنے آپ کو ایک جگہ میں مقید نہ سمجھو, بس مدرسہ ہے وہاں سے پڑھو, نہیں, قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرو, جا کے دنیا پہ راج کرو. قرآن کو سیکھو, یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ تم مدرسے کے بغیر قرآن کو نہیں سیکھ سکتے. میں کہتا ہوں تم قرآن کو مانو, قرآن کے ساتھ تم لگاؤ رکھو, شوق رکھو. اگر آپ کو قرآن نہ آیا تو میرا نام بدل ڈالو. مگر کیا ہے مسئلہ, یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کیا اہمیت دی ہے. اقبال دو جگہ پہ یہ شعر جو ہے اپنی کتاب میں ایک جواب شکوہ میں فرماتے ہیں, چھوڑ کر وہ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. دوسری جگہ پہ وہ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر تم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. وہی قرآن ہے, وہی اللہ کی کبریائی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ آج جو ہے ہم نے فتح, ہم نے عزت جو ہے فرنگ کے آستانوں پہ ڈھولنی شروع کر دی ہے. آج خالق کی بجائے ہماری ساری جو ہے وہ کیا, ہماری کاوش مخلوق کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ہم نے جو ہے ان کو جو اپنا سب کچھ سمجھ دیا ہے. بتو سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, بتا تو مجھ کو صحیح اور کافری کیا ہے. اور اللہ کے بندو, مشرق, ہم مشرقی لوگ ہیں, ہمارا پیغمبر مشرق وسطی میں آیا تھا کہ نہیں, مشرق وسطی میں آیا تھا کہ نہیں. مشرق طلوع کی جگہ ہے, مشرق جو ہے روشنی کی جگہ ہے, مغرب تو وہ مقام ہے جہاں پر سورج بھی اپنی تابانی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, کھو دیتا ہے. لوگ بجائے مشرق کے مغرب کے پیروکار بن گئے, مشرق کو چورا اور مغرب کی طرف جو ہے پلٹنے والے بن گئے. اقبال نے کیا خوب بات کہہ دی تھی, اقبال کی کیا بات ہے, مگر افسوس یہ ہے کہ اقبال کو سمجھنے والے بھی نہیں, اس نے کیا نہیں کہا ہے, کیا نہیں کہا ہے, کیا سمجھانے کی وہ کوشش کر رہا ہے. آج صرف اقبال کو ہم لب عطیری تک سمجھتے ہیں. اقبال جو فلسفہ بتا رہا ہے قرآنی فلسفہ, وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ خود بخود گرنے کو ہے, وہ کہتے ہیں خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پل کی طرح, خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پل کی طرح, دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جولی میں فرنگ. پتہ چل جائے گا تم اللہ کی تابیداری مت چھوڑو, کفر کو خوش کرنے کے لیے جو ہے خالق کی تابیداری مت چھوڑو. وہ کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان لوگوں پہ ایسا دور آئے گا کہ یہودی مسلمان سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اگر کسی پتھر کی جو ہے پیچھے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا, وہ پتھر مسلمان کو آواز دے گا آئیے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کو ختم کیجیے. ایسا دور ان لوگوں پہ آنے والا ہے. مگر افسوس کہ آج مسلمان مسلمان نہ رہے. قابلیت تو بہت بڑھ گئی ماشاء اللہ, مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان نہیں. اکبر آل آبادی نے بھی اچھی بات کی. تو اللہ رب العزت فرماتے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. شعر و شاعری سے پتہ نہیں آپ کا ذوق ہے کہ نہیں, ہم نے کبھی جذبات میں آ کے دو تین شعر سنا رہتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, جان لیجئے جان لو کہ یقیناً اللہ غفور بخشنے والا ہے. غفور بخشنے والا, حلیم برداشت والا ذات ہے. غفور ان احکام کی پہلے آپ نے پیروی نہیں کی ہے تو اللہ غفور ہے, توبہ کیجئے اللہ معاف کرنے والا ہے. حلیم اگر آپ کہے کہ مجھے تو یہ احکام معلوم بھی تھے تبھی میں نے اس پہ عمل نہیں کیا, اللہ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا ہے, تو اللہ حلیم ہے برداشت والا ہے. ایک نہ ایک آن آپ کو پکڑ دے گا اور اللہ کی پھر سے کوئی بچانے والا پھر نہیں ہوگا. تو 13واں حکم 14واں حکم آپ کے سامنے بیان کیا گیا, کیا تھا؟ حکم الخطبہ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نِشْتَرِ گُنَا پَتَا سُبَانِ پَاغَسَكِ چَوْرَوْنَ كَوَيْتَا سُبَانِ سَرَا من خدمت النساء دا پیغامبر کرنا خزتا ہر اکنن تم یا پتو تاسو دے خبر لرا فی انفسکم بسلو مخبلو کی احب اللہ پولو اللہ انکم چی گرن تاسو ستذکرونہن ضرب چی گرن بکو تاسو دے خزتا لیکن لا تواہدوہن لیکن وادی مکو تاسو دے خز سرا پتو دنکان کدڑلو مگر دا چوائے تاسو وینا معروفا دا اورونی ونا تازمو اغنطا نکا اخلقا ارادا مکو تاسو دتلو دنکا حقا یبلغ الكتاب اجلا تردی پور چور سیگی دخپل نیتیتا واللہ ظالمو پیاشے چیکن اللہ پوئیگی پاو سبانی چپزنو استاسو کی دی مویرے گی دا اللہ نا پوشے چیکن اللہ بہن کے دو حلیم برداشت والا ذات دے.